او الله زمونږ او تاسو امتحان اخلي چې مونږ او تاسو څنګه عمل کوو. او د دې مختصر فانی او نیمګړی ژوند نفس په مونږ او تاسو مرګ راځي. او کوم نیک او بد اعمال چې مونږ او تاسو په دې مختصر ژوند کې وکړو نو په قبر کې داغه ثمرات او بدلی جزاګانی سزاګانی به مونږ او تاسو ته ملاويږي. زمونږ او تاسو دا امت اخیرنه امت ته دین پس بل امت نشتا. او زمونږ او تاسو کتاب اخیرنه کتاب دے دین پس بل کتاب نشتا. زمونږ نبی صلی الله علیه و آله و سلم اخیرنه پیغمبر دے خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم دین پس بل پیغمبر نشتا. دین پس به قیامت راځي. دمخ کې نام ماشاءالله د اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم واقعات موږ جمعه کې بیانو. پدې نیت باندې چې دی واقعات سره زموږ ایمان جوړیږي تازګیږي او د قبر د اخیرت خبره مخیل رازی. زموږ استاد سو یو ډېر شاندار مازی تیر شوی او د الله د حبیب د صحابه کرام او غشان او چې دا غید ایمانی قوت او دا غید اعمال د قوت د وجه نه په لګو رزو کې پټول دنیا باندې الله خوره کړ او د دنیا ګټ ګټ تا د اسلام دعوت رسیدو پدغه مبارک جماعت کی او صحابی دی غتوی سراق ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. دا اللہ حبیب دیار لسکال مکہ مکرمہ کی تیر کڑی. مکی والو په اس طریقہ دا غید ایمان او د دین او د اخرت دعوت نه قبولولو بلکې رست الرز دا غید دشمنی د تکلیفونه دا سیوا کېدل او د الله په حبیب د مکی مکرمه مبارک ازمکه تنگ کړي وا. نبی علیہ السلام باز صحابه کرام مخکنه مدینه منوره تولېګل او په خپل د الله حبیب د الله د حکم په انتظار او چې د الله حکم شي او دا وطن مبارک د الله د پاره قربان کی او د اخیرنی پیغمبر نه مهاجر جوړ شي. نو کفار و سرم ددی خبر غم پیدا شو چمو خودیار لسکالا ار قسم تکلیف و رسولو کد اللہ حبیب تا دا سی دا ٹکانی زی ملاو شی نو اسنا زمون ددی تکلیفون و رسولو زمون نا پختنا و تپو سنو کی تردی چه غشپر و رسیدہ چه نبی علیہ السلام ده حجرت تیارے شورو کھو. عائشہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وید اللہ حبیب زمون کور تراغے او نورو دمکی مکرمی ده حجاز مقدس گرمی مشہور گرمی دا وی سادر پسریخ ہو او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راغے ابو بکر رضی اللہ عنہ ته چاوی جدا د الله حبیب ستا کور ته راځي او ای ګور دام د دې خوش نصیبا خوش نصیبی دا چې ټول خلق په در او دار د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله حبیب د دار او کور ته راتلو. ابو بکر رضی اللہ عنہ زر را پاسې دو ورته وی مور پلار مې درنو قربان شه ته خدا سي د گرمي پټېم کې کلني راغله د الله حبيب وی دا بال بچ دل لره کا زيو خبر کو نا ابو بکر رضی الله عنه ورته وی قربان خبره کوا آل ابي بکر ټوکړي ټوکړي کې دي شي خص سيد العالمين راز نه پاش کوي دا دا غوی یقین پر خپل اهل بیت جوړو چې زما دا بیبی زما دا لونا زما دا بچی به زری زری شي خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم راز نه فاش کوي دا الله حبيب ورته بس د هجرت حکم شوه ناغذر ده هیبت ده وجنوی ده مرگرتی ها ویستاسو ده مرگرتی ها حکم برا غلی زکر نور صحابه چی مدینه تتلل لو ده پریشانو نتنگو نابو بکر رضی اللہ عنو میرا دو کده اللہ حبیب ورتوی تزمہ کی دیشی اللہ تا ما سر مرگره کی ناغشانو شوا او ده هجرت تیاره شورو شو تردی چې نبی رحمه الصلاۃ والسلام په کومش په د کور وتون علی رضی الله عنه ته وی ویته بنن زما په دې بسترې سوبله او د الله حبیب د شپې وته او علما ولیکلی وی د الله شان لو ګره د الله حبیب خپل امانتونه علی رضی اللہ عنہ ته سپارل چې دا امانتونه دي دا مې کټ دی دا مې بستر دی او ته په دې ودشه او دا امانتونه امانتدارانو ته ورسوا او الله خپل عظیم امانت ابوبکر رضی اللہ عنہ تعالی سو کې ورکو خبره ته سوچو رسید نبی علیہ السلام خپل امانتونه علی المرتضی ته والک رضی اللہ عنہ او الہ العالمین خپل امانت چا تلاسو کې ورکو ابو بکر رضی اللہ عنہ تا نزوی غار سور تلاړل غار سور تلاړل مشرکان او چکل ساری علی رضی اللہ عنہ را پاسې دو نه خوې جمون کور نګیرا شولې او بس د الله حبیب بشید کو حضرت علی رضی اللہ عنہ را پاسې دو دای پوښول چې الله حبیب همو نووته نو کور کور لټولو تر دې چې د ابو بکر رضی الله عنه کور سره آله نو اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها دا مشر لور و د ابو بکر رضی الله عنه او ډېر عجیب شان دې دې سد پاس سل کال عمر او چو فات کی ده یو غاخم لانو غرزه دلے سد پاس سل کال عمر دا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ او دی دنیا کو ډیر ظلمونه کتری د دې بچے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ حجاج شہید کو او دا غ لاش راویزان کو لاش راویزان کو او بیا دی ظالم حجاج دی توی تما تراشا دی ورطوی زتا لندرزم زتا تا ندرزم ندا ظالم ورطوی راشا ورنز بسوک درو لیگم او د سر د کن سون بدیونی سی او را بدی کاغی ما دا بدی راوی حقیم یسوک رو لیگا ما دی د سر د کن سون اونی سی خو یو ظالم تا لندرزم نو حجاج پخپل را غیر وردا هغه د بچی د شهادت ځنې خبرې دا سی وی چې هغه د هغه د خبرې ذهني اذیت د بدني اذیت خطرناک ورته وي سرنګ استا د بچی د الله د دشمن سره به څنګه کارو نا ورته وي تا ورته دنیا خراب کا شهید شو تا نه اخرت خراب کو او بیا ورته ما د الله د حبيب صلی الله علیه وسلم نوري دي او استاد خاندان یا دولو چې پدی کی او ظالم به پیدا کی او ز خیال کوم چې هغه ظالم دی نو اسماء بنت ابی بکر رضی الله تعالی عنها کور تا ابو جہل راغ وی ورته وی اینا ابو کی یا بنت استاپلار کب ځای کړي نا ورته لا ادری اینا هو الان مال خصبت نشته چې چرته دی نو فرفع يده ولطم خدها لطمتن اهوت بقرطها على الارض دي ظالم غيل په مخ یو سپیړ اور کا ابو جهل اسماء رضی الله عنها داغه په غوغ والی واغه والی د غوغ نو غال وته اپز مکه اور زیدا په قریش یو جنون راغ چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه پرې خو او لخکری تیار کی او په عربو کې داسې خلکو چې عبادت قدمونو په نخو پویدل نو دا ټول راجه مکه دغورا غټول معرفت او پوها خلق ورتوي والله ما جا وز صاحبكم هذا الغار وي قسم په الله د دې غار نه خپل استاسو صاحب نه د تل غار سور ورته ا دی اوس د الله حبيب او ابو بکر صدیق رضی الله عنه په غار کې دي ندیران او غار پورې رو رسول الله یو لوی غار دی او دا الله حبیب او ابو بکر رضی اللہ عنہ د شپې دی تور خطرې بعض ژوندو کې خطر داسې دی لکه پنیر دیوار چې خېږي دام زمون تاریخ لیکلی چې ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابه پوری دا الله حبیب ته قربان ک دواړو زو زمون د دواړو قدمونو ښکاری نو په خپل یوګي باندې دا الله حبیب سور کړي او د پورا قدم په زیبان دا پنجه کې خوا نو تاریخ لیکلی چې الله حبیب صلی الله علیه وسلم غار پورې رسول نو د خپل مبارک نبی نه روانه شوی و قریش رااله لدریدل او ابو بکر رضی الله عنه د دوی غا قدمونو قتل نو دای دسترګونه اخکه روانه شوی د الله حبیب ته او قتل په نظر د محافظت او د شفقت او د الله حبیب ته وای فهم صدیق قائلا والله ما على نفسي ابكي ولكن مخافه ان ارى فيك مكروها يا رسول الله پټون ته ورته وای قسم په الله زخه پزان نه جاړم خو یاری غم چې حبیب تاسو له څه تکلیف نه رسیږي دا الله حبیب ورته ډېر اطمینان سره وي ورته وی لا تحزن ان الله معنا اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا د الله حبیب خپل مرګ ریته ویلو خفکی غما یقینا الله زم سر مرګ رده او ګور چې په خولي ایمان او خولي اعمال الله مرګ رې شنو نور سره څه فکر کوي او الله ګور مرګ رې کیږي په دوو خبرو ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله خصوصی مرګرتیا د هغه خلکو سره کوي چې غي پزړه کې د الله یرا دا د خپل قبر د زن کدن د الله د ملاقات یرا دا او الله دا خلکو مرګر دی والذین هم محسنون اغا خلق چه غی نیک عمال کئی ده سنت طریقی مطابق او بیا تردی چه ده مشرکان ده غار بلکل خلیر را للقدمون نبی علیہ السلام و ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تخکار دل نا ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام توی قربان که یو دی قدمونو سرکتو کتل لر آنانو منبو گوری نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ توی ما زونو که یا ابا بکر بیسنین اللہ ثالثهما ستا سخیال و گمان دے پاغت ووبانی چدرے می اللہ مرگر دے او سزوانانو ارادی دی غار کی گورو کم غار کی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم او ابو بکر رضی اللہ عنہ دے نومی ابن خلف ور پوری و خاندل ویتا سودی عنکبوت لګورینا د غار په خله کې جالا چولې الم تر الی هاذ العنکبوت الذی عشعش علی بابه والله انه اقدم من میلاد محمد صلی الله علیه وسلم یو ګری عنکبوت دغار پخله کې جالا چولې وی زماره د الله په ذات قسمی محمد رسول الله خلافې دانو چې دغه غار او دغه عنکبوت په کې جالې چي ګورو ميه ابن خلف داسي وي او ابو جهل شوي ابو جهل وي ولات والعزى اني لا احسبه قريبا منا يسمع ما نقول ويرى ما نصنع ولكن سحره ران على ابصارنا دا دمر لوی ظالمو ابو جهل وای زما دې فلا تو ز قسمی زګمان کوم چې رسول الله مون سره میز دی زمون ویني زمون دا خبره اوري خو زمون پستر به جادو کړي دای بد الله حبیب ته جادوګر وې بس الله قریش ناکام کل د جکل ناکام شول جدا الله حبیب خود حدود د مکی نوته نو یو اعلان وکړ د مکی مکرمی او خواوشا باندو کلو کی ویچا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را واستو ک ژوند دی وی ک شهید وی فلهو مئتم من کرائم الابل سل کارا کارا بہترین خان بے نام کیوں رکھو دا غدور دا فقیرے غریبیو دا سل اخان نام دا غدور سر یولوی نام قیمتی بہترین سل اخان بورتا انام کی ملاوی گی دا سراخ ابن مالک دا بنی مدلج قبیلینو او د دوی کله د قده د ورته وسنم الله مونږ او تاسو حرمین او شریفین او لغوزی تاسو وای امین نو مکی مکرمه نه چیزای نو لار کې بورډ لګی دلې قده دا سراقه ابن مالک د قده کې لیو لذتم سوکراغه شر د قریش او غ صاحب د مکی نه اوته وسل او خان نام دی ور بس دا ډېر لوی بہادر او سور سور کسان بدی اوازرانی ول نشکل د سلو خانو انام واوره دو نو د دم پکې تم پیدا شو او هرس را پورته شو خود دا خبر پټه وساتله چې اسنه بلسو کې رون نیسی او د سلو خان رانه لاړ نشي د په مجلس د قوم کې ناس تو یو کس ور تراغ وی والله لقد مر بي الان ثلاثه رجال واني لا ظنهم محمدا وابا بكر ودليلهما صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما سراقه ابن مالک په خپل قوم کې ناس وی درې کسان مې وکتل تاسی دلره نمی سیکل و ایما تا خدا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خکاری ابو ابوکر رضی اللہ عنہ یو دوی سر لار خودل والاو چه لار وردخائی نو سراکا پوچھو جدا کسان قرآن رانی سی فقال سراکا هم بنو فلان ویدا فلانے فلانے او دا غی ندی و او خطر و کشو و آغی پسی گرزی دل سراکا لغنتی وقت تیر کو او د مجلس نا پاس سیدو رو غنتی پاس سیدو مجلس نا او خپل جاری تا وی ما تا اس تیار کا او چی سوک دن خبر نشی فلانی زیلے پت غنتی و باسا او غلام ته وای زما غاسله تیار کا نظم تیار کا او دا سې کور په شاوزه چې دا خلک دې سین نه کی چرت سلو خانو کې را سره برګری نشي نسورا خپل اصغر واچولا اصله غاړه کې ژوند کا او خپل اسبان شور شو او غره داد یو فارس من فرسان قومه دا په قوم کې مشهور شاه سوار او د قوم په بهادرو کې وو غټ شاعر او بهترین ساتلو ځکه دا د عربو د جنگونو یو لوی سرمایه وو نو بهترین ساتلو د دې الله د حبیب پر روان شو تر دې چې ورنږدې شو ابو بکر رضی الله عنه حدیث پاک کې راغلی دا الله حبیب تویدار دا قسم په سر راضی او روایتو کې راغلی دی ابو بکر رضی الله عنه یو خواب الخاکتل دا الله د حبیب د حفاظت په خاطر او دا الله حبیب ورو پروا نه کول رستې اډو قتل نا رستې اډو قتل نا چدرانیز دی شو نو وای دا الله حبیب ته دا سره را پس رانیز دی شو دا الله حبیب ورته ابو بکر صدی خیال له پاغه دواو چدرې مور سره سوک پر غره ره وګوره الله پس مرګره کیږي اغه د پاره د خولي ایبار د ظاهر او د باطن د صفایي ضرورت وی چلک سات لاړو نږدې شو نو اس زمکرو نیو پس د مکی مکرمه د ازمکه ټوله کاڼی زینه ده نو په سختي کاڼی زینه ازمکه کې آغاز مکی دا اثرو نیو او داسې پزمکه کې دا خپې ورن نه وته او تاریخ لیکلي دا غخپو د نکی زو د زینه د سی لوګی روچت شو لوګی روچت شو دا غلوګی د استر ګم پټی کې او د سراغه ابن مالک سر ګم پټی کې د دې اسنه راټو کوچ وی قتل استر خپوخ پورې پزمکه کې خخ ده تا بویګنی د اوسپنی میخونه ورته چا په دی خپو کې والی ند الله حبیب او دا عمر غریته او قتل او ډېر پاجز आवाज وي وی تاسو را نه جوړ خیره وکي یا هاذان ادعو علی ربکما ان یسلک قوائم فرسی ولکما علی ان کف عنکما وی دعاړو ما د پاره د الله نه دعا وغوړی چې زما د اس د خپی د دې ګټو او د پخیز مکی نه روزي او زبو واپس زم نو د الله حبیب دعا وغوښتا او اس زمکه پرې خو بیا اړه کې تمرانه جره حسن خان به حرکت وکړو نو پدې مزل اس زمکه رونی وو نو به فریاد شروع کو ورته وی الیکما زادی و متاعی و سلاحی فخذاه ولکما علی عهد الله ان ارد عنکما من ورائی من الناس زما دا سامان مستاسو شو اصل هم مستاسو شو خدا الله نه دعا وغواړی چې ما دا اسد دې زمکه نه اخلاص کی او زه د الله په نوم وعده کو چې زبا واپس زما چې څوک زین ابم واپس کوبا و دکی گئی ما بھائی نیخ کی نئی ورد جمعی پر از ددا سے ناس تینا من دا تولو کا دی پر درو گو رئی ای آپا لما ایلم کر رئی ددا سے ناس تینا نبی علیہ السلام من اکڑی دی جمعی پر از دا خوب سڑی دا رو مقتل کنا دی معنی خود کی گئی ما چاسا سکو دی دا سے مالم توجو کا وی خود درہ پاسا وی نو بس د الله حبیب ورته نو سامان له ضرورت شتا بس کو شکر راضی مونږ نه واپس کوا نو لک سات چې سراقه ابن مالک واپس رالو نو به دوی ته आवाज وکړو نو نبی رسول سلام او ابوبکر رضی الله عنه ودری ته ورته وي ته نور سمون نه غواړي دی ورته وي والله یا محمد انی لا اعلم انه سيظهر دینک قسم می دی پا اللہ اے محمد الرسول اللہ زد پزر کہ اللہ حقانیت را وستو ستا دا دین بغالب کی خما سرس معاہدو کا اذا اتیتک فی ملک کان تکرمانی وکتب لی بذالک کتا صلی اللہ دا ټول ملک در کو چیز در شم زما به عزتم کې اوس لیکل را لاو کا ناو رسول الله صلی الله علیه وسلم صدیق رضی الله عنه توی کاغذونه خونو وې دا اډوکی پیو تختی ورته لیکلو کا هغه باندې لیکلو شول او بس سراقه ابن مالک مکی طرف تر روان شد الله حبیب مدینه ته دا الله حبیب ورته دغه وخت یو جمله وی دا الله د حبیب معجزه دا وی کیف بک یا سراقه اذا لبست سواره کسرا سرنگ حال بئی اے سراقه چې د کسرا بنگړی بستا پلا سکی وی بدا یو خبره د سید العالمین د مبارک خلی له روتا سرنګ حال وای دا کسرا په غوخ کې اولوی قوت او طاقت او نو سراخ ډیر په دهشت سره ورته وای کسرا ابن هرمز فقال النبی صلی الله علیه وسلم نعم کسرا ابن هرمز د کسرا ابن هرمز غ کمزه ورات تھی دا مستا په لاسو کې اے دیدی دا سی مثال وګورئ لکه زمونږ استادو د پټو یو زمیدار یو هغه ته سوکوي چې د روس او د امریکې دا غ صدر د فلانې شی بستا پلاسو کی نصراقه رضی الله عنه د باندې سیدون کې او باندې شو او کسرا یو لوی قوت غنلې شو او سراقه ابن مالک روان چې څوک براتلې ته به وی دا طرف ما ټول وکړو ټول دا طرف مې وکړو او دې طرف ته څوک نشتا او چاته ال نوی خبره پټه ساتره وتر دي چې یقین راغې چې نبی عليه السلام او مرګره به مدینه ته رسیدلې نو سراقه ابن مالک خپل خبره شروع کا په دې خبره سر غوډې روخل کو ایمان راړو پسترګو کتلیو چې د ازمکه راه کو نبو جهل سره یې را پیدا شو چې خلک ایمان را نړي نو سراقته سو کلی غل وغه ملامت کولو چې راته سه نو سراقه ورته جواب وکولو ورته وای ابا حکم والله لو كنت شاهدا لعبادی از تسوخ قوائمه علمت ولم تشکک بأن محمدن صلی اللہ علیہ وسلم رسول ببرهان فمن زا یقاوم ابو جہل تب خلق و ابو الحکم وی ابو الحکم قسم پا اللہ کت حاضر وی او تا زما د اس کتلې وې چې په پخو کانو کې خپې ورننه وته نتب پوښوې و او زرا شک پدې نه وکړې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او الله را لېګلې نو چې الله را لېګلې نو سوګ دې چې د سره مقابله وکي او په دې طریقې دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا مکی مکرمینا لارو او گورا اتکال پس مکہ مکرم سشوا فتح شوا اتکال پس مکہ مکرم فتح شوا او دا اللہ حبیب فاتحانا طور بانی مکی مکرمی ترادن نشو او دا غٹ غٹ کافر پدی یرو چې مو خدا الله حبيب سره دا تکلیف رسول نن به موږ سره سکه د الله حبيب چې مکی مکرمه ته را دن شو بیت الله در دن شو ټول بیت الله د کفارو نه ډکو پناهي حاصله کړو او چا سره دا راو چې موږ سره بسکه نو د الله حبيب راغ او د بیت الله دا درشری دا سیونی وي ورته وي څه خیال مده تاسو په تکلیف رسولو کې څه کمې نه کړې قسم دې داسې تکالیف مکی والو نبی دے سلام ته رسولي کده ټولی دنیا د کفار او تکلیفونه یو پلکه نو د الله د حبیب تکلیفونه ډېر دي. دای ورتوی چې خیرنا وابن خیرنا ویس خیال مو دې تاسو کو تکلیفونه را رسولي دي. ای ورتوی ته پمون کې غره پلار پنی ک غره را رواني مونږ د خیر پتمایو. وې دا سي اخلاق الله خپل حبيب ته ورګړو دشمنانم د خیر پته وو. دا الله حبيب ویز زید الله درزا د پاره میټول پرې خوې. او بیا د الله حبيب دین پس د حوازن سره جنگ کو جعرانه ورته وې دغه دینه عمرم کړي. نو سراقه ابن مالک راغ دا الله دا حبیب ملاقات تا صحابو سکن پر خل نبی علیہ السلام تا نو دا صفونا دا سی جدا کول تردی چی دا اللہ حبیب تر آغے دا اللہ حبیب پا او خبان سورو نو دا خط چی ورطا نکلے دا اللہ حبیب لے ورکو ورطو یا رسول اللہ عنہ سراق ابن مالک وہذا کتابو کلی ورطو یا قربان از سراق ابن مالک او داستاس و اغا حد تے چه ما تمولی کلے ہو. نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتوی ادنو منی یا سراقا ادنو هادا یوم وفاء و بر ویرانیز دیشا اے سراقا رانیز دیشا نن رز دا وفاء دا احساناتو دا نو دیرانیز دیشو اسلام ارانو سراقا ابن مالک رضی اللہ عنہ اللہ حبیب جعرانے کیوں او د حوازن او غنیمتونه تقسیمول چې سراقه ابن مالک راغې او ډېر سورته د الله حبیب ورکر ځکه دمر غنیمت په ټول جهادونو کې د الله حبیب ته نه ملا او سمره چې حنین کېو تقریبا سریر زر او خاني دشمن نه په غنیمت کې نیولې او 40,000 پوری بيزي 40,000 پوری بيزي د دې دشمن ننی ولې نو دې په تقسیمول هچا ته سلو خان ورکول چاله 50 ورکول 50 نه کم نو وای باز خلکو چوکتل دې سخات دی وج نه ایمان راړو چې سره چاله ورکې خو یو خبر کی سلو خان هم څوک چاله ورکې پوه شول چې دا سخاوت د نبی عليه السلام د انصار ته سور کړی نو انصار خفش شول. نو ایس خبره وکړه د الله حبیب ته خبره ورسه چې انصار داسې وي د الله حبیب انصار د راجم شي بل سوق دیني ورته وی تاسو یو خبره کړي چې د قریش مشرانو ته د الله حبیب ویش کی ور کوي او مونږ ته نه را کوي زمونږ نيزي خود دې د تورونو لا غشان ساس کی تیزی. نو انصار ورته قربان زمونږ مشرانو دا خبره نه دکړي د نو جوانانو د خلې نه وته د نو جوانانو دخلې نه وتی. نو د الله حبیب له خبره او کوي خو هم نه دا چې څوک به د جعرانې د مقام نه لاړ شي کور ته بغډي بيزي بوزي څوک به خان بوزي او تاسو به سید العالمین خپل کورونو ته بوزي په دې تقسیم خوشاله نه چې چا خان بوتل چا بيزي او غټي بوتل او تاسو سید العالمین بوتل صاحب سره نن سهار وي مونږ په دې ډېر خوشاله یو چې چا سلسله 2200 بيزي کوړه بوتل او مدینی والو شوق بوتلو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او الله د خپل حبیب هغه خبره رښتینی کا او دې د خپل حبیب جوار ترا غستو نو پکې لږه رزي تیرې نه چې د الله حبیب وفات شو دې به انتها خفه شو به انتها خفه شو. بل د خفقان یو وجه دا مو د سراقه ابن مالک چې دا هغه شخصیت ته چې د دوی په سر او قتلولو کې سلو خان و ماغه پسې سمره منډواله و ارمان چې نن د ټولې دنیا داو خان او سرسپین زر را جمع کی زب یہ تو حضور پاک دنو کیو ٹکڑے سرور رقم سراقہ ډیر جړل پدی چدا الله پیغمبر دې چې دنیا نه لاړو او د دوی په سر سلو خان نام او هغه په سر مړمنډي والے کاش چې نن یو نظر د الله د حبیب دې چې هرې مبارک توي او د ټولي دنیا دا مال او دولت خار وې نو ما او پیر الله د حبیب دې نو کیو ټکړه نه اور کړي خود به دا قول د الله د حبیب بار بار یا دول د الله حبیب د خلین روتی کیف بک یا سراقه اذا لبست سواره کسرا سرنګ حال وای چې تب ترغی وفات کیږي نه چې د کسرا ابن حربس بنگړی بدلا سو کې چولی د دنیا دور راغه د فاروق اعظم رضی الله عنه دور ده د فتوحات سلسله شروع شو د عمر رضی الله عنه په دور کې ډېر فتوحات شوي زموږ دي عالمانو لیکلي الله دې قبرونو د نور نډکی 22 لاک مربع میل علاقہ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې فتح شوي نن د دشمن نه یو لږ مکوال نو بیا وسړي تا اندازو لګي چې دا لوګون تیسا څنګه واستي شي تاسو ګورئ افغانستان باندې روس راغله دا غي نفس نور کافر رالل قسم دې کده لکونو شهدا او شمیر څو کول شي لیکن وطن هغه شان د دشمن د پنجه نه لا آزاد نه ده 22 لاک مربع میل علاقہ حضرت امیر المؤمنین غسته وا او دا لخر لکد هوا پشان خوري شي قلاغان فتح کی لخکر و تیش کسور کو تا سمخ کی جمعہ کی وغاو ری دل چی نبی علیہ السلام غزو موتا تا 3000 صحابہ لی گلیو او دا 2 لاک سر ٹکراو شن 2 لاک سر ٹکراو شن 2 لاک تیش کسور کو او صحابوں کی ات شہیدان شوی یو قول مطابق ات کسان شہیدان شن او دولا کل اخکر د میدان نه ټوکړي ټوکړي او تختلو سمره کافرو کې سمره مړو ندین اندازو لګوي حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه وای چې زما پلاسو کې غزوه موتا کې 9 توري ټوکړي ټوکړي شوي دا 9 توري پس ټوکړي کې دي ندوبر رضی الله عنه دور چې صاد ابن ابي وقاص رضی الله عنه د کسرا په ماړی باندې حمله وکا او خلیفۃ المسلمین تے عمر رضی اللہ عنہ تے زیر ورکو چ ملک فتح شو او غمال راڑو غنیمت راڑو تلا وکی خودیشو نو عمر رضی اللہ عنہ ورتو قتل نو پدی کی د کسرا تاجو چغب پر سر کم تاج کی ہو او غ پقیمتی ملغلر پہ چڑھا ہوئے او د کسرا جامع راڑے وثيابه المنسوجه بخيوط الذهب هغه جامې راوي چې د سرو زرو په تارونو ګنڈلې وي وبشاه المنظوم بالجوهر د کسرا یو هار راړو چې هغه د ملغلرې پکې پیرل شوی و وسواره اللذان لم تر العين مثلهما قط هغه بنگړي راړل چستر ګدا سے بنگړی په دنیا کې نو کتلی شدا وکسرا پلا سکه چول فجعل عمر يقلب هذا الكنز الثمين بقضيب كان في يده عمر رضی الله عنه صلی الله سو کی شکوا ادا قیمتی کالی دا سے اڑول راړو او هغه ته اڑو توجه نکولا او بین خلق و توقت الچسو گیر چاپی رناسو ان قوما ادو هذا لا ان قوما ادو هذا لا امنا توجہ مد خبر تکنو دے وی کم قوم چی دا دمر قیمتی تاج راڑو او دمر قیمتی ہار راڑو او جامع راڑی چی دا سروز رو پتارونو گنڈلی شوی دا یقینا امانت دار دی دا خو دې پټولې مشو کنه نو علي رضی الله عنه ولاړو او ګور دا یو خبره واورې دې خبره ته توجه علي رضی الله عنه حاضر او ته وي انك عففت فعفت رعيتك يا امير المؤمنين ولو رتعت لرتعو. دا یو خبره ده چې ملکونه په آبادی کې رواني. علی رضی الله عنه ورته وای وای دا دومره قیمتي چرانه لته وای امانتدار دي. کته پاک دامن نو نو دایم پاک دامن نو خچون کته مشره بادشاہ د دې رعیت سوره نو چې ته پر دې مال ته غته نو ورلې نو رعیت به څنګه وری ورته وای لو رتعت لرتعو. کته د مسلمانانو په مال کې سره دې نو دایم سره در. نن چې مشر غلی نو کشر پر پسې غلی کنه چې مشر رشوت خور دې سوال نه پیدا کی چې کشر دې سری رشوت خور دې دې ولو رتعت لرتعو. کچرتا خوراک کوله نو دایم خوراک کوله. دی وخت فاروق رضی الله عنه سراقه ابن مالک روختو ذکر الله د حبیب پیغام غت یاد فالبسه قمیص کسرا وسراوی له وقباه وخفه وقلده سيفه ومنتقته ووضع على راسه تاجه والبسه سواره عند ذلك هتف المسلمون. ته کسرا کمی سے یو زمیدار تواشولو او دا آغا تاج یو زمیدار لپسر کے خو حاکیمتی بنگڑی ورط لاسو کی واشو چی دا بنگڑی لاسو کی واشو رتون صحابو در پی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دا اللہ دا حبیب دا مبارک خلینا جکم خبر روتی و وی کیف بکا یا سراقا اذا لبست سواره کسرا سرنگ حال بی ننو خوزم مانی وہ پس رازی او سلوخان و غم کے اللہ بد اسلام دو وجن دا سی زد در کی سلوخان سدی دا کسرا بنگڑی وستا پلاسو کیوی دا دا اسلام غیزت. عمر رضی اللہ عنہ چی سراکت او قتلوی بخن بخن بخ بخ او عرابی امی بنی مدلج على راسه تاج کسرا وفي يديه سواره. واه واه د بنی مدلج او د قدید کبیره یو زمیدار یو باندې چی دی او د کسرا تاج په سر دی او دا بغړی په لاسو کې دی. الله د خپل حبیب یو یو خبره دی امت ته رښتینی ثابته کړ. او بیا عمر رضی الله عنه سر اسمان ته اوچت کړ گردال امیر المومنین لوی شان دے. اللہم انکا منعت هذا المال رسولا وکانا احب ایلیک منی و اکرم علیکا. زمارب دا کسرا مالونا دے دخپل حبیب نمانی کڑیو آخو تا تا دیر محبوب و عزت مندو ما تا دیرا کر. ومنعت هو ابا بکر وکانا احب ایلیک منی و اکرم علیکا. دا دا کسرا مالونا دے ابو بکر رضی اللہ عنہ تا نور کڑی او هغه خو زمان اتا ته ډیر محبوب و عزت مند و اعطیتنیه ما ته راکل. فاعوذ بک ان تکون قد اعطیتنی لتمکر بی. زستا په ذات پنایو غوړم اسی ته دا مال دی راکړی ما په بکر فریب کی وانه چي. ثم لم یقم من مجلسه حتا قسمه بین المسلمین. عمر رضی اللہ عنہ د مجلس نه ترغی پان سیدو چې دا ټول مال په مسلمانانو تقسیم نکو. اے ګردا یو یار پیدا شو وای کله چې اوسړي باندې د نعمتونو د دنیا را کولاو شي او ددا سوچونو کو چې سنا دا چرته مکر دی استدراج نی دا د خلکو شان دا د لوی لوی خلکو شان چې الله نعمتونه را کولاو کی کله الله یو نافرمانه تا بی دینه تا د عرص دروازه کولاو کی لته استدراج وای لته سوی استدراج وای. نو عمر رضی الله نو پدی جړل چې دا چرته استدراج نی دا چرته سنی استدراج نی. دیو جن وګور چاته الله نعمتونه ډیر کی او مو غټول عیبونو نه ډکیو نو پدی نعمتونو جڑا پکار دا. عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ پا صحابوں کی مالدار ترین صحابی دے ندر و جماعتو لر و جماعتی ورت خادمانو مخلقی خونو دے پا جڑا شو بے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ زمانہ بہتر او شہید شو یو سادارو بس پاغی کے دفن شو نجمو گو لسر پٹولو نخبی بے سرگندی دے چخبی مولا پٹولی سر سرگندی دا اللہ حبیبی دے سادر کے والا سر پٹ کئی او پا دے خبو والا سرگڑے واخوا چوئی حمزہ رضی اللہ عنہ زمانہ بہتر وی مونگ تا دو دنیا نعمتون را کولاو شو زیاریگم چرت استدراج نی او دور او جڑل چی روجے ماتا نکا روجے ماتا نکا او اگر روجہ ماتی تی اوچھا تشوا تو اللہ دا نعمتون سر پا دی جڑا پکار دا چی چرت استدراج نی دا دا تبلیغ کمبانی دے مولانا محمد الیاس نور اللہ مرقدہو نو مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ واقعہ ذکر کرے وی اخر کے حضرت بیمار او زی تپوس تلنم بیا نازک حالو نو بار نو تپوس کی دو دن نے چاہتے اجازت نو کولو نو ایمان خادم نو تپوس ہو کو جی تپوس لراغلے امت مولانا سیب لو آیا نو ای مولانا چی پتہ ہوئی لگی چی مفتی سیب کو سکے ولار دے ویرا دن نے کا نو ایمان مسنون تپوس ہو کو تپوس دای چې بس په ولاړ واړه په تپوس کې بیمار سره بډې دي ساره کېنا هک بیمار چاله وای چې کین نو اور سره په ګنټو کې ناشته شي نو امام مسنون تپوس کرا پاسې ده نمالم حضرت وی مولانا محمد الیاس نور الله مرکز وی کې نتاله خو پته ده مسلې چې بیمار د چا په ناشته خوشحال وي نو که په ګنټو ګنټو کینی نو وای چې کین ناشته نو مولانا په جڑا شو ما ورته یو دی جاړي وی دا تبلیغ دا کار میں شروع کرے او پلگ وقت کے دمر دنیا کے پہلاو شو زیاریگم چرتے استدراج نی زیاریگم دا چرتے استدراج نی نو مفتی سے وہی ماں والے وہی چستا دا جڑا چے دا دا دا دی نخا دا چے استدراج نہ دے استدراج ترا جڑا چالا نورزی وی ماں اور تو استا دا دی جڑا د دې خبرې دلیل لچدا اس ور عمر رضی الله عنه جړ وې زما رب ستا پیغمبر زمانه بهتر او د دور فتوحات دای په وخت کې نه کېدل او نور غنیمتونه راتلل ابو بکر رضی الله عنه ماته بهتر او فاعوذ بك ان تكون قد اعطيتنيه لتمكر بي حسن الله ماته دې استجراج د پاره نه راکړي او دا د خلکو لوی شان او چی دنیا کې په د جنت زیر شوه خدای باوجود د رب العالمین نه دمر یریدل نه دا مبارک مجلس او د صحابه کرام چې د دوی په ذریعه الله د دنیا ګډ ګډ تزم عزت مند ټول دین او رسول کوم ځای له چې صحابه رسیدریا غزې کې نه اسلام دی او دا مبارک اشخاص دي چې د دوی د محبت مونږ او تاسو سره سره د دوی د محبت حکم دی مونږ ته چې دوی سره بمینه ساتو خپل رب د آینه پشان دوی ته صفا ساتو زکه دا د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم بلا واسطه مرګریو او دا وی بلا واسطه شاګردانو کوشش دا کوي د الله بندگانو دا نیمګړې فانی دنیا دا دین طرف ته توجه کوي مس پابندۍ سره کوي ستاسو په کوم ځایونو کې چې علما د قران شریف درسونه کوي نو کوشش وکړي چې دا قران شریف درسونه مونږ او تاسو زده کو بل خیال دا کوي چې د حقوق العباد نه مونږ او تاسو زمای عزت مندو ځانو ساتو ټول کې لویه توبه دا ده چې په خپل ژوندۍ نظر غرزوي نو کچا سره مو څه نقصانات کړي مالی جانی بدنی نو دستر گو پٹی دو نا مخ کے داغی سغمو کئی سبا تازمہ کنی ہولی مزیب اپی بل کئی او پا تکلیف کی باتی اوز خدا سیو شیر ہے چی ظلم دنیا کی منتقام اللہ داغی لی آغا خیرت خبر خو یقینی دا دا ظالم نا پا دنیا کی ملہ انتقام اخلی نو پا پردیر دردوائی ما غیبت چغلی ددوو کسانو جنگول پردیز مکینی ول د چاپ منس کې داسې خبرې کول چې داغې نه جنگ فساد قتل و قتال جوړ شي چې دې خبرو نه زما عزت مندو مونږ او تاسو اجتناب وکړو کوشش وکړئ چې رانږدې شو د خپلو عالمانو ته رانږدې شو ګورګور زموږ د سبق اکثر غلط دی اکثر زمون په مساجدو کې ګوره د امامان دا سیدی کنه بعض مقتدیانو ته دومره کمزوري د دین راغلی چې ورته مقتدی ته نشي ویل چې بانګ دې غلط ته. نو اکثر زمون د مشران په مساجدو کې چې بانګونه وای د ټولو بانګ څه ده اگر دا چا ګیله راړه وی یو عالم یو خپل دو مقتدیانو ته وی جره بانګ مو غلط ده نو یو پسې سورہ زموز بس ویګه خبر وره وس خدا سے حال لے کہ بانگ دے غلط ہوئی او امام صاحب غریب خول دی یاری غگنے کی اور بانگ دے غلط تے بس مقتدی اور پسی مزبس کی اب اور پسی نور عمر سے جوڑائی تخفل بانگونم سمول پکار دی خپل د مس سبقم سمول پکار دی کوشش وکئی چې ماشاءالله د علماء او په صحبت کې د خپل مس سبق سم کئ دی تبلیغ کې وخه لګوي ګرسې روزا او افتسو کو لګئی کډیر نین او میاش کې او درې ورځې لګوي دې سره وګوره ته موږ ماشاءالله چا وخت لګولې دې کلمه سم ادا د مو سبق هم سم دې د مو د سبق ترجمه هم زده کړي ور سره زکی او فکر هم دې چې دا مو خو زده کول غواړي مونږ تر سپینه ګيري پوری منځونه وکړ خو قسم دې کده مو سبق زمونږه صبري ادا مصیبت ته کې چاره لوي پکار دا دې چې چا د مونږ له غلطي سمګه چې مونږ داغه شکریا ادا کو نو د شکر ادا کول په ځای زمونږ داغه سره شي دشمنی وشي ته شکر ادا کول په ځای زمونږ داغه سره دشمنی شي نو کوشش دا کوي کچا درته وي چې دې غلطي ده نو غلطي خپل او باسه په دې باندې غره جذباتو کې مرزه چې دا وګوره مالې یو ټیک ده چې امام تا یو کس ته مخامخ ویل نی پکار یک دي عالمانو ته دې په خلکو ته څوک وي چې ګوره مالې د مو سبق ناراضي او دې ګټ کې را لو خیر ولو خیر کنه خامخا او خلکو له خول نه غواړي چې سپینه ګیره دا وګوره دا سبق نه ورزي بګي په خبر درکه یو بشر سره ډېر درون جرګول بمتلو یو ځل یو دکان کې زنا سوم زیرا بارک ایتا سره مې کار دی دا دا وګوره د اخرت یو فکر ما ته وای ز په دې سپینه ګیر خپل وطن او ټول ولا کوله دغه جنازي لازم خوې جنازه را ل ناراضي مالی سید په پټه طریقې دا که تعالی مرور جنازه نه دي اوس ته شرمېږي چې دا ټول خلک وایي چې ګوره دې سپینی ګيري لې وګوره او بچو رسول وګوره ا جنازه نه ورزي دې ګټ کې څوک دې ګټ کې جنازه زده کاله که ځنه خلک د عالمانو سره مشوره کوي نو عالم عالم دې دې ګټ کې کینو چې ګوره مال دې بس سبق نه راځي مال دې خلکو نه پټ وک کې دا مال ګوره جنازه نه راځي مال وک کې دا زما کلمه درست نه ده مال دې بس سبق نه راځي قسم دې چې عالم وي او د پیغمبر وارث وي نا به په دې خبره خوشحالي دا چې نور دیندار خلک دي نو کوشش وکړي چې دا موس سم کو د کلمې الفاظ سم کو د دې مستک ټک ترجمه وکړي کنه جمعې نتا سو همت کو کنه قسم دې چې سور از تیریږي زموږ دا مسله بټوله سم یو دا موس نه ده کوم سب شو کنه هر سب سب شي قوموز موږ سبق سم نه ده د موږ فرایز ناراضي واجبات ناراضي نو کوشش دا وکي په دې خپل مزبانه مهنت وکي د خپل عالمانو صاحبانو سره او په تبلیغ کې وزي زمیدار خلک یې اصول از بس کیږي د مکه کیږي بم ها هي اصول از دا لکه راول چې به زب هر دغه کسی روزه لګو یو به د مکه کیږي بل صبره صبره بهترین ماحول چې اوسړي 24 غنټه په جمعات کې وي د جمعات نه ستا سول پت مو خنن تنګي اکثر خلک پدا سي ټیم راځي چې بیا م کې نی نا اغل پت راځي بس رسم نو لته په اقامت شوی او جمعات کې ډ تنګي داتاو چې دته صبره نه سي د شامل باندې د الله مل باندې قسم دې ک غنټه نه سي ک دو غنټه نه سي کموز او تلاوت او ذکر کوي او ک نه کوي خو چې د مس په انتظار نه سي نو ملائک در له دعا کوي او کبه دعا کوي اللهم اغفر له اللهم ارحمه اے رب داستا کور ته چې ستا ملمان راغلي گناهونه معاف کړي ملائک وای یا الله دې ستا کور ته راغلي ته په رحم وکړي نو کګنټه ناشته او کدو کګنټه ناشته ملائک دعا کوي اللهم اغفر له وارحمه اے مونږ دلته دې لپاره راځو چې د خپل باطن علاج وکړو الله دې زموږ باطن هم سم کړي او زمونږ ظاهر دې سم کې ټول غټ وډ یو قسم دې باطن مم غټ وډ دې ظاهر مم غټ وډ دې کچره زړه مو په جمعات کې تنګيږي نو ګوره مسله غټ وډ ده محنت بکې چې استاد ازو په جمعات کې تنگ نشي بلکې د جمعات نه چې توځي چې راځړې ما تي لکه مې چې وبونه وباسي بعضی سره په مسجد کې داسې وی لکه پرنده چې په پنجره کې بند ده وې دا د منافق مثال دی منافق په مسجد کې څنګه لکه پرنده چې د پنجره کې بند کتلې په کنا غریب کله یو پله مخو کرا وباسي کله بل پله او دا کوشش کوي چې سو په ما پسې دا جال کولاويږي چې و تختم او ای مومن مسلمان په مسجد کې سره دی په مسجد کې پشان د مہی به یو دی په ورداشې دا شیطانی وسوسه نه نور چدي تاسو سار نه تر ماهام پټی کې ناشې نه په جامل ازان وای او نه تنګي گئے بعضی سړې په دکان کې دا سیده لکه یو شی جسمکه کې زرغون شي د دکان د ناسې نه په جامل ازان نه نه دا وې جن خو ډېرو دا وکه اکه امام سه به لوګون دې موضوع غوت کو دا یو ته ویرا وینن خو سو را غرزول له نږدې کړو نو ته چې ټوله رس ګوټ کې نه را غرزيږي او چې هغه یو دعا یا ته وینو څنګه را غرزيږي خدا شیطانی وسوسه وکړه ټوله رس ناس دي په لوګو جمعات کې نه ناس نو بلځه کې په ناس وي قایوزل یو خيار سره موږ سره ګرځي ته سديني کارونو کې عالمانو نو ما ورته یې ير ډېر مستړی کې دا خيار ما ته یې شکر او باسم چې د عالمانو په صحبت کې ګرځم په خوا ودا سوس خو ماشاءالله ختم شول وی کوس می ډمانو سره چی لب ګرځولې پاغې بمستړې کې دم کنا چې ټول ارز می چی په خوا باندې ډمانو سره یو چی لیمیو نو یو کې چی لب می ګرځولې ډمانو سره شکر وبا سې زما عزت مندو چې الله چاته توفیق ورکې خپل کور ته درات لو تاسو د الله بل معنی مساجدو کې تنګي ګې ما په تبلیغ کې یو غټه فائدہ ده 24 غنټې سي په مسجد کې راسته 24 گھنٹے په مسجد کې ناشته دا مسجد ناشته دا خو چې سترګې پر پټی شي نو بیا په پته لګي ته کوشش به ان شاء الله کوي د دې مزدز د کولو کنه ور خپل زایونو کې مزد کوي تبلیغ والا سره زد کوي ور مال پته چې دا پښتانه شرمیږي ګټ کې امام لوي سکار مې له چاله په پته نه یاويږي نو مشوره ور سره کوي اته ولوي ضرور ګټ لمې راوستي خو مال ګورې د مو سبق ناراضي زما بانګ غلط ته بل دا یو کوشش کوه یا غرض یو عالم را نړی رګیلا وکا وی یو مقتدی می بانګ غلطی مولې بانګ دی غلط ته مزنی وخت دی امامانو سره د بازه بدنصیبونه لګینو یغه او بل چته داسې تبلیغ کې وخت لګولې غلې ما دا بانګ وره وی بانګ غلط او هغه د خلینا روته چې بانګ دی سم دی وی بس اسیم ما سره دښمنی وای چې ما خپلانی صاحب له بانګ وره لاره وی چې بانګ دی سم دی بانګ ټول غلط څه نو داسې نه چې امام مولې بانګ دی غلط ته ته ولې چې بانګ دی سم دی نو یو خود دا آغا غلط بانگ لسم بانگوئے بل امام سره پا جنگ واچولو نو سوک پا خپل منز کی پا جنگ ماچوئے خاص کر دے امام سره پا جنگ ماچوئے سکے امام غریب خوچا سره نه پٹیشتا نی کاروبار شریکشتا دغا دے چی دے پیغمبر وارستے نو بیا بے دا آغا دے دین کارونو سره نه لگی الله زمونږ استاد د ټولو په حال باندې او رحمېږي دعا وغواړي الله زمونږ او د ټولو امت مسلمه خاتمه په ایمان کې الله زمونږ اعظم د والدینو زمونږ د استادانو د ټول امت شرقاً غرباً شمالاً جنوباً واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الٰه العالمین زمونږ باطن او ظاهر د قران او سنت مطابق کړي الله زمونږ د عیبونو د نقصانات او تعالی پته دا بخپل رحم او کرم دا باطینی او ظاهری عیبونه ټول زمونږ نه لری کړي الله تکریم موږ صحیح مسلمانان جوړ کړي او صحیح مدخل حبیب امتیان جوړ کې مونږ د نفس او د شیطان د هر قسم وسوسو نه په خپل حفاظت کې او ساتي الله مونږ د ازلی شقاوت نه محفوظ او ساتي او زمونږ د ټولو په قسمت کې سعادت ولیکي خاتمه مو الله په ایمان کې الله په خپل رحم او کرم د خراب خاتمین الله مونږ محفوظ او ساتي الله دارونا د کم کم زین راغلی دا قدمونه الٰه العالمین په تلو د نیکو کې واچي الله سمره بیماران دی شفای کامله ولا ورکی مونږ ټول د عارضی او دایمی بیمارونو الله محفوظ وساتي الله د چا بچی نشته نیک عمل صالح بچی ولا ورکی او د چا بچی وی د والدینو د سترګو اخواله جوړ کی زموږ د مدرسې کې کار شروع ده باز مرګرو په دې کې تعاون کو دعا وغوړی الٰه العالمین زمون دی تعمیر کی چچا سکس ما تعاون کو لگ دے یا ڈھیر دے یاد ادارې سره محبت ساتي او دې ته په نظر ګوري. الله ته په مال اولاد کې خیر او برکت واچي او دعا وغواړي چې الٰه العالمین زموږ دې برکت ته پاره چې دا موږ د رمضان شریف د خپلو بنات او اخوات او درس د پاره دا حال جوړو چې الله دا زر تر زرا دې د پاره اسباب جوړ کی او دا حال تیار شي او تر قیامت پورې الله دا مدرسه او ټول مدارس دینیه جاری او ساری ساتي. الله د دین تمام شوبې مراکز دا تر قیامت پورې آباد لري. الله زموږ دا ملک د امن او امان یو حصہ جوړ کړي. دا بدم نه مصیبتونه پریشانۍ تل لري کې د تمام دنیا د اسلامي ملکونه الٰه العالمین د کفار او د معاونین د شر نه محفوظ ساتي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.